الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من السلل سلما لا يثبت ضررها، وانما مثل المسلم حديث ماديه. قال: فوقع الناس في بلد الفوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي انما نقله، فاستمعت ثم قالوا: حدثنا يا رسول الله ما هي؟ قال لي النقل. تو یہ حدیث اس سے پہلے سابقہ باب میں آپ پڑھ چکے ہیں، وہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے دوسرا مسئلہ مستمد کیا تھا، اور یہاں ایک نیا مسئلہ مستمد کیا، اور وہ یہ ہے: طرح الامام المسألة على اصحابہ، کہ امام مدرس اپنے طلبہ کے سامنے کوئی مسئلہ رکھے، کوئی سوال رکھے، یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ دیکھیں ان کے پاس کتنا علم ہے، تو کسی کے علم کا اندازہ کرنے کے لیے، کسی کی صلاحیت کا اندازہ کرنے کے لیے اگر اس کے سامنے کوئی سوال رکھ کر ایک سوال پوچھا جائے تو اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کر کے اس حدیث سے امتحانات کے جواز سے ثابت کیا، جس طرح سے امتحان لینا، سوالات کرنا اور لوگوں کے علم کا اندازہ لگانا یہ صحیح اور درست ہے. طرق تحمل کیا ہیں، حدیث کی عرض کرنے کے طلب علم کے تو طرق کیا ہیں، ان میں سے کیا ہے قراء علی سماع لفظ شیخ ہے، قراء علی شیخ ہے، آگے اور بہت سارا سب آ رہا ہے. اگر آپ نے سماع تحمل کیا، اس کی روایت کیسے کریں گے، حدثنا کہیں گے، اخبرنا کہیں گے، تو یہ نہیں، باقی اور سارے کئی مسائل آ رہے ہیں جن کا تعلق آپ کہیں گے کیا یہ اصول حدیث. تو بعد میں ہوتا ہے کہ علوم الگ الگ ہو جاتے ہیں، ورنہ پہلے بہت ساری چیزیں کیا رہتی، بعد ان کو الگ کیا جاتا ہے سر. تو یہ باقاعدہ سری اور واضح کتاب العلم سے اس کا ربط ہے کہ آپ تعمل کریں گے تو اس کو بیان کیسے کریں گے، کیا صیغہ ہوگا بیان کرنے کا، اس کا علم سے تعلق ہے. تو یہاں پر نیا باب قائم کیا، القراءۃ والعرض علی المحدث، کہ محدث کے سامنے قراءہ کیا جائے. تو حدیث کے عرض کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. طرق تحمل کون کون سے پڑھے آپ لوگوں نے اس سے پہلے؟ طرق التحمل، سماع لفظ شیخ، القراءۃ علی الشیخ، الاجازہ، المناولہ، المکاتبہ، الوجاده الوصيه الاعلام، یہ سارے سب کے سب طریقے تحمل ہیں. تو ان میں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے سما، تو سب جانتے سما لفظ شیخ صحیح ہے کہ محدث سے حدیث سن کر کے یاد کر لے لکھ لیا، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر طرق تحمل ہیں جن کے بارے میں کچھ اختلاف تھا، ان کے بارے میں امام رحمہ اللہ ان کے جواب پر استدلال کرنا چاہتے ہیں کچھ احادیث ذکر کر کے. لہٰذا یہاں باب قائم کیا، القراءت علی المحدث، محدث کے سامنے قراءت کیا جائے. تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ محدث حدیث پڑھ کر کے سنا رہا ہے اور طلبہ حدیث اس سے سن رہے ہیں، اسے کیا کہتے تھے، سماع لفظ شیخ. اور ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ محدث کی جو احادیث ہوتی تھیں طلبہ جا کر کے ان کے سامنے وہ حدیثیں پڑھتے تھے اور محدث نے سن لیا اور کہہ دیا کہ ہاں یہ میری حدیث ہے، کافی اتنا. تو محدث کی کوئی حدیث سے لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ فلاں محدث فلاں فلاں حدیثوں کی روایت کرتے ہیں، پہلے سے وہ حدیثیں لکھ کر کے لے جاتے تھے اور لے جا کر کے ان کے سامنے اس کو پڑھ لیا کرتے تھے کہ حدیث کا فلاں فلاں فلاں قال قال سے پڑھ لیا کرتے تھے، انہوں نے تصویر کر دی، مسئلہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. تو اسے کیا کہتے ہیں، قراءت علیہ. امام مالک رحمہ اللہ کا دستور تھا کہ موتا امام مالک جو ان کی تھی یہ پڑھ کے نہیں سناتے تھے. طریقہ کیا ہوتا تھا، طلبہ آ کر کے ان کے سامنے موتا لے آتے تھے، پہلے سے آ کر کے ان کے سامنے پڑھ لیا کرتے تھے، قراءت علیہ شیخ ہوا کرتا تھا. تو اسے کہتے ہیں قراءت علی المحدث یا قراءت علی الشیخ. اور اسی کا دوسرا نام ایک ہے العرض، اس کا نام کیا ہے، العرض اور قراءت دونوں ایک ہی چیز ہیں. البتہ ابن حجر رحمہ اللہ نے تھوڑی سی تفریق کی ہے کہ قراءت الگ چیز ہے اور عرض اس سے تھوڑا سا الگ ہے. چنانچہ انہوں نے عرض کے بارے میں کہا، العرض عبارت عما یعارض به الطالب اصل شیخه اصل شیخه معه او مع غیره، معه او مع غیره بحضرته بحضرته. تو عرض کہتے ہیں کہ طالب علم شیخ کے پاس اس کی اصل موجود ہو اور اس سے معارضہ کر رہا ہو، مقارنہ کر رہا ہو، طالب علم پڑھ رہا ہو، شیخ اپنی کتاب میں دیکھ رہا ہے یا شیخ کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہے، سب نے کسی شاگرد کو دے رکھی ہے اور وہ اس میں دیکھتا جا رہا ہے کہ یہ غلطی ہو تو بتا دے کہ نہیں یہاں پر یہ کیا ہے غلط ہے. اس کا نام معارضہ عرض ہے، کیونکہ عرض میں کتاب کا ہونا ضروری ہے، عرض کے اندر کتاب کا ہونا ضروری ہے. تو یہ بھی مشرف صاحب قراءت علی الشیخ کی شکل ہے، بس تھوڑا سا یہ خاص ہے. اور قراءت یہ عام ہے، قراءت بغیر کتاب کے بھی ہو سکتا ہے، شیخ کے ہاتھ میں کتاب ہو چاہے نہ ہو، حدیثیں انہیں یاد ہیں، لیکن عرض کے لیے محدث کے ہاتھ میں یا اس کی کتاب کا کسی اس کے شاگرد کے ہاتھ میں ہونا کیا ہے، یہ ضروری ہے. تو اسے کہتے ہیں، تو القراءت والعرض علی المحدث، محدث کے سامنے قراءت کیا جائے، محدث کے سامنے عرض کیا جائے، حدیثیں پڑھی جائیں، اس کے سامنے معارضہ اس سے ہو. تو کیا اس طرح سے حدیث کا تحمل کرنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، اس سلسلے میں یہاں پر بیان کیا ہے مختلف اقوال. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، چنانچہ حسن بصری ہیں، امام ثوری ہیں، امام مالک ہیں، ان سب لوگوں نے کہا قراءت علی الشیخ کرنا جائز اور درست ہے. اور بعض لوگوں نے قراءت علی الشیخ کے جواز پر استدلال کیا ہے امام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، جو تفصیلا آگے اگلے صفحے پر تقریباً آدھے صفحے سے زائد میں آپ کے سامنے آ رہی ہے، اگلے صفحے پر وہاں پڑھیں گے. محل استدلال کیا ہے، وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر ذرا سا واضح کر دیا ہے. کیا کہا ہے کہ انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، اللہ امرک ان نصلی الصلاۃ، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم لوگ دن میں پانچ وقت صلاۃ ادا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، نعم، جی ہاں. اللہ تعالیٰ نے حدیث سنائی ان کو کوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ابن ثعلبہ کوئی حدیث نہیں سنائی، انہوں نے اللہ رسول کے سامنے کہا کہ آپ کے قاضی ہمارے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی تعلیم یہ ہے کہ ہمیں پانچ وقت صلاۃ ادا کرنا ہے، ایک مہینے کا صوم رکھنا ہے، تو کیا صحیح ہے یہ؟ اللہ رسول نے کیا فرمایا، نعم. اسے کیا کہیں گے، سما کہیں گے یا قراءت کہیں گے؟ تو کہا فہاد ہی قراءت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قراءت ہے. اور یہ سن کر کے غماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے پاس گئے اور انہوں نے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے بیان کی. ان لوگوں نے اس کو صحیح تصور کیا, یہ نہیں کہا سن کر کے تو آپ آئے نہیں ہیں, کیا کر کے آئے ہیں, قراء الشیخ کر کے آئے ہیں, اور قراء الشیخ قابل حجت نہیں ہے. تو ان لوگوں نے باقاعدہ ان کی بات کو تسلیم کیا, مانا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قراء الشیخ یہ صحیح اور درست ہے. وحدت جب آگے ان کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے, کون ہے, کون ہے سر, حمیدی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد کون ہے, امام بخاری کے استاد حمیدی ہیں, لیکن صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد کون, ابو سعید الحداد, اس سے مراد کون ہے, ابو سعید الحداد مراد ہیں, انہوں نے استدلال کیا ہے. تو بعض حدیث ہوتی ہیں ان سے کسی مسئلے پر استدلال واضح ہوتا ہے لیکن ہر ایک کی نظر نہیں پہنچ پاتی. یہ حدیث سبھی لوگ جانتے تھے, واضح حدیث تھی, لیکن اس حدیث کے اندر ایک اصول حدیث کا مسئلہ موجود ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں نہیں آتا ہے, کسی کے ذہن میں آ گیا, لہٰذا اس کی طرف بات منسوب ہوتی ہے. یہ استدلال کس نے کیا ہے, فنا صاحب نے کیا, چنانچہ ابو سعید حداد نے, الحداد نے سب سے پہلے مسئلہ اس سے مسمت کیا کہ قراء الشیخ کرنا صحیح اور درست ہے. امام حمیدی کا بھی ہے لیکن ان سے مقدم کون ہے, ابو سعید الحداد ان سے مقدم ہے. تو آگے اب حتج مالکم بالصدق یقرأ علی القوم, امام مالک رحمہ اللہ نے صدق سے استدلال کیا, صدق اقرار نامہ, صدق کے معنی اقرار نامہ, چیک چیک مولانا صاحب چلے چیک کر لیجیے, اقرار نامہ. تو امام مالک رحمہ اللہ نے اقرار نامے سے استدلال کیا ہے, یقرأ علی القوم, جو لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے, فیقولون اشہدنا فلان, وہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں گواہ بنایا. بات مکمل ہوگی مولانا صاحب, کیا استدلال اس سے, کرا لشر جائز ہے, ثابت ہو گئے, ثابت ہو گئے پھر ہمارا صاحب کیا ثابت ہو گیا, بلند آواز سے کہیں سب لوگ سنیں, محمد کریم صاحب کیا کہا مولانا نے, نہیں سن, ہاں سب مانتے ہیں, تو وہ کرا لشیخ ہوا, ہاں لو پڑھ کے سناتے ہیں اس کو, تو نہیں سن, اس سے کیسے استدلال ہو گیا مولانا صاحب, امام مالک رحمہ اللہ نے کرا لشیخ کے جواب پر استدلال کیا ہے اقرار نامے سے, جو لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اشہدنا فلان, ہمیں فلاں نے گواہ بنایا, اس سے کیا استدلال ہوگا, جی رشید صاحب وہ تو آپ ایک نہیں ہیں روایت سے استدلال کر رہے ہیں, کرا لشیخ نہیں ہونا, تو اس میں ایک لفظ جب تک وہ جوڑیں گے نہیں آپ تب تک واضح نہیں ہوا ذرا مسئلہ. تو حتج جمال کن بسک کے یقرأ علی القوم وفیہم المقر, وفیہم المقر ہے نہیں یہاں پر, لیکن جب تک اس کو جوڑیں گے نہیں آپ تب تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ایک مجلس ہے, ایک صاحب کا اقرار نامہ ہے, انہوں نے اقرار کوئی کیا ہے, اب وہ اقرار نامہ لوگوں سامنے پڑھا جا رہا ہے, اور جن صاحب کا اقرار نامہ ہے وہ بھی مجلس میں موجود ہے, بیٹھے بھی ہیں, بیٹھے بھی ہو, سب کے سامنے پڑھا جا رہا ہے اقرار نامہ, تو یہ جن کا اقرار نامہ پڑھا جا رہا ہے بیٹھے بھی ہیں, انہوں نے کچھ زبان سے کہا مجلس میں, کچھ نہیں کہا, تو اقرار نامہ سب کے سامنے پڑھا گیا, اقرار کرنے والے صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں, کہ جتنے لوگ موجود تھے بعد میں کیا کہتے ہیں وہ لوگ, فلاں صاحب نے ہمیں اس بات پر گواہ بنایا تھا, تو فلاں صاحب نے کچھ گواہ بنایا تھا آپ کو, کیوں کہتے ہیں, کیونکہ ان کے سامنے پڑھا گیا وہ خاموش رہے, تو خاموشی کس بات پر دال ہے, یہ باقاعدہ صحیح ہے, لہذا اس کو باقاعدہ لوگ مانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں گواہ بنایا, حالانکہ انہوں نے کیا گواہ بنایا تھا, انہوں نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا, ہاں ان کے سامنے ان کا اقرار نامہ پڑھا گیا, وہ خاموش رہے، لہذا بعد میں لوگ کہتے اشہدنا فلان کی فنا صاحب جن کا اقرار نامہ تھا انہوں نے ہمیں اس بات پر گواہ بنایا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ قراءہ اگر کسی کے پر ہو اور وہ خاموش رہتا ہے اس کی تصدیق کر دیتا ہے اس کا بھی اعتبار ہوتا ہے، چنانچہ اسی وجہ سے لوگ بعد میں کہتے ہیں فلاں صاحب نے ہمیں کیا بنایا ہے، گواہ بنایا ہے، سمجھ گیا؟ تو یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے حاضرین کے سامنے کسی کا اقرار نامہ پڑھا گیا، اقرار کرنے والے صاحب بھی موجود ہیں، انہوں نے انکار نہیں کیا کہ ہاں اس میں کچھ غلط ہے، انہوں نے تصدیق کر دی اس کی. بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو فلاں صاحب نے کیا بنایا اس مسئلے میں، گواہ بنایا. کن صاحب نے؟ جن کا اقرار نامہ، جنہوں نے اقرار کیا، پڑھنے والے نے نہیں، اقرار نامہ تھا. امام مالک رحمہ اللہ استدلال کیا کرتے تھے، یہاں جب آپ تسلیم کرتے ہیں تو ان کے سامنے پڑھا گیا کہ انہوں نے گواہ بنایا، تو پھر اگر کسی محدث کے سامنے قرآن اعلی شیخ کر دیا آپ نے تو ایشو نہیں قابل اعتبار ہے. یہ امام مالک رحمہ اللہ کا استدلال تھا. اسی طرح سے امام مالک رحمہ اللہ ایک استدلال اور کیا کرتے تھے، اور وہ یہ ہے وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِئِ فَيَقُولُ الْقَارِئُ أَقْرَأَنِي فُلَانَ. مقرئ جو ہوتا ہے قرآن پڑھانے والا، اس کے سامنے آ کر کے لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں ہمیں قرآن فلاں صاحب نے پڑھایا ہے. کچھ نہیں پڑھایا انہوں نے، کیا کیا انہوں نے؟ خالی سنا ہے، خالی انہوں نے آپ سے قرآن سن لیا ہے، کہیں غلطی کوئی تھی تو کیا کر دی انہوں نے؟ اطلاع کر دی ہے. انہوں نے آپ کو پڑھ کر کے سنایا نہیں ہے، پھر بھی آپ کیا کہتے ہیں بعد میں؟ اقرأنی فلان. جب قرآن میں ایسا صحیح ہے کہ قرآن القاری کر کے بعد میں کہتے ہیں اقرأنی فلان، تو محدث کے سامنے قرآن کر کے بعد میں اخبرنی فلان دسنی فلان کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں؟ القرآن اعظم، قرآن تو کیا ہے؟ چنانچہ مالک رحمہ اللہ اس سے استدلال کیا کرتے تھے، جب قرآن میں ایسا صحیح ہے کہ جا کے قاری کے سامنے آپ پڑھ لیجئے اور بعد میں کہیں اقرأنی فلان، تو حدیث میں ایسا کیوں نہیں قرآن شیخ کرنا جائز درست؟ لہذا امام مالک رحمہ اللہ کا طریقہ تھا کہ باقاعدہ علی قرآن شیخ ان کے یہاں ہوا کرتا تھا. یہ بات اس وجہ سے قائم کیا ہے کیونکہ کچھ لوگ اس میں مخالف تھے، چنانچہ کچھ لوگوں کے بارے میں اس طرح ہے منقول. آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے دیکھیے ایک قول ذکر کیا ہے حسن بصری کا، اور اس کو نقل بھی کیا کس سے؟ اپنے استاد، اپنے استاد محمد بن سلام البیکندی سے نقل کیا انہوں نے. محمد بن سلام البیکندی امام مالک رحمہ اللہ کی مجلس میں گئے، دیکھا لو قرآن علی شیخ کر رہے ہیں، لہذا انہوں نے ان سے تحمل نہیں کیا. محمد بن سلام البیکندی جن کی آگے جن کی سند سے نقل کیا بخاری رحمہ اللہ نے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ امام مالک کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا لوگ موقع کیا کر ان کے سامنے قرآن کر رہے ہیں، لہذا انہوں نے تحمل امام مالک رحمہ اللہ سے نہیں کیا کیونکہ قرآن علی شیخ وہ صحیح نہیں سمجھتے تھے، وہ خود پڑھ کر کے سنائے محدث طور کی بات ہوتی ہے. ایسے ہی عبد الرحمن ابن السلام الجمحی ان کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے امام مالک سے کہ قرآن سے کیسے کام دے لے گا، انہوں نے کہا نکال ان کو باہر کر مجلس. چنانچہ مالک رحمہ اللہ نے درس کیا کر دیا ان کو، عبد الرحمن السلام الجمحی کو درس سے باہر نکال دیا. تو کچھ لوگ اس طرح کے تھے. اسی طرح سے چلے بھی اور پڑھ لو آگے اس کے بعد. تو جی کیا جی ثبوت نہیں، انہوں نے کہا کہ باقاعدہ یہ عام دستور ہے، انہوں نے بتایا کہ عام دستور ہے، سب کرتے ہیں ایسا کہ جا کر کے کسی قاری کے سامنے قرآن ایک بار پڑھ لیا، سنا دیا ان کو، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اقرأنی فلان، قرآن کس نے پڑھایا ہے؟ فلاں صاحب نے پڑھایا. پھر یہ عام دستور بالکل ہے، اور یہ سب کے یہاں جائز ہے. جب یہ جائز تو یہ کیوں جائز نہیں؟ یہ اختلاف ان کا تھا کہ اس میں اختلاف نہیں، یہ سب کے یہاں جائز ہے، سبھی ایسا کرتے ہیں، جب قرآن میں ایسا صحیح تو حدیث میں ایسا کیوں نہیں صحیح؟ یہ ان کا اختلاف ہے مالک رحمہ اللہ کا، اس کے جواب کا ثبوت نہیں دے رہے ہیں، بلکہ یہ تو کہہ رہے ہیں عام دستور ہے، سبھی لوگ ایسا کرتے ہیں، سب کے یہاں صحیح ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتا ہے. تو اسی طرح حدیث میں بھی اختلاف کیوں ہوتا؟ تو ذکر کیا یہاں پر محمد بن سلام البیکندی کا، اور کہ حسن بصری کہتے ہیں لا باس بالقراءة على العالم، قراءة على العالم میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سے سفیان ثوری کہتے ہیں اذا قرأ على المحدث، اگر کوئی محدث کے سامنے پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں کہ وہ کہے حدثنی. قراءة على الشیخ میں باقاعدہ صیغہ کون سا استعمال کر سکتے ہیں؟ حدثنی کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں، سفیان ثوری فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں وہ امام بخاری وسمعت ابا عاصم یقول، میں نے ابو عاصم النبیل سے سنا ہے، امام بخاری کے استاد ہیں، وہ نقل کر رہے تھے امام مالک سے سفیان ثوری سے، القراءۃ علی العالم وقراءته سواء، کہ عالم کے سامنے آپ پڑھیں یا عالم پڑھے دونوں برابر ہیں، قراءت کا القراءۃ علی العالم، قراءۃ الشیخ ہو یا قراءۃ الشیخ علی الطالب ہو، دونوں کیا ہیں برابر، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے استاد ابو عاصم النبیل کا قول ذکر کیا ہے. ابو عاصم النبیل کے بارے میں بھی رام ہرمزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المحدث الفاضل میں نقل کیا ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو قراءۃ الشیخ کو صحیح نہیں سمجھتے تھے. رام ہرمزی نے کون سی کتاب کی ہے مسلم میں المحدث الفاضل، اس میں ذکر کیا انہوں نے کہ یہ قراءۃ الشیخ کو صحیح نہیں سمجھتے تھے. لیکن یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے خود ابو عاصم النبیل ہی کے طریق سے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے امام مالک سفیان ثوری سے نقل کیا کہ دونوں میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العلل جو ترمذی کے اخیر میں ہے اس میں نقل کیا امام بخاری رحمہ اللہ سے کہ ابو عاصم النبیل سے میں نے ایک حدیث لینا چاہیے، تو انہوں نے کہا پڑھ دیجئے میرے سامنے. تو میری خواہش تھی خود پڑھ کے سنا دیتے تو اچھا رہے تو استاد کی زبانی سن لیں. تو جب میں نے یہ خواہش ظاہر کی آپ پڑھ کے سنا دیجیے، انہوں نے کہا کہ لا تجید انت لا تجید القراء، آپ کیا قراء نہیں صحیح ہے کیا؟ کس کا قول ہے؟ ابو عاصم النبیل کا. تو ابو عاصم النبیل بھی باقاعدہ قراء الشیخ کے جواز کے قائل تھے، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے استاد امام بخاری سے نقل کیا ہے. اور امام بخاری نقل کس سے کر رہے ہیں؟ ابو عاصم النبیل سے. تو لگتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کچھ نام جو ہیں بطور خاص جان بوجھ کے ذکر کی ان کی سند سے، محمد علیہ السلام البیگندی کے سند سے، اور دوسرا والا کس سے؟ ابو عاصم النبیل کی سند سے. تو باقاعدہ کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ قراءۃ الشیخ اور سماع لفظ الشیخ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ابتدائی زمانے میں بھی اختلاف اس طرح کا موجود تھا. جب کوئی اس طرح کی نئی چیز پیدا ہوتی ہے تو اس میں اختلاف ہونا ایک فطری بات ہوتی ہے. ایک عام طریقہ چل رہا تھا صحابہ کرام حدیث سنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد صحابہ کرام حدیث سناتے تھے کس کو؟ تابعین کو. یہ عام طریقہ چل رہا تھا. جب کوئی نیا طریقہ آتا ہے تو اس سلسلے میں شروع میں اختلاف کا ہونا فطری بات ہوتی ہے. اس کے بعد جب وہ طریقہ عام ہو جاتا ہے اور لوگ نظر آتا ہے کہ اس میں کوئی حرج تو نہیں، اصل مقصود یہ ہے کہ حدیث صحیح سے آپ وقت کریں، اس میں کوئی خلل نہ رہ جائے اور اس میں بات مکمل طور پر موجود رہا تھا، حرج اس کے اندر نہیں ہے. چنانچہ شروع میں اس طرح کا اختلاف پایا جاتا تھا اور نہ بعد میں اختلاف یہ ختم ہو گیا. چنانچہ امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا حافظ الباری میں قد انقرض الخلاف، قد انقرض الخلاف فی کون القراءۃ علی الشیخ لا تجزئ، قد انقرض الخلاف فی کون القراءۃ علی الشیخ لا تجزئ وانما کان یقوله علی ابراہیم صاحب چھینک کہا ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ یا رحمت اللہ. تو وانما کان یقوله بعض المتشددين من اهل العراق، بعض المتشددين من اهل العراق. تو نے کہا کہ پہلے اس طرح کا اختلاف موجود تھا کہ قراءۃ الشیخ نہیں صحیح ہے، ورنہ بعد میں اختلاف مکمل طور پر ختم ہو گیا اور سب کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ قراءۃ الشیخ کرنا صحیح درست ہے. کچھ اہل عراق کے متشددین تھے، ان کے یہاں اس طرح کی باتیں موجود تھی، کہتے تھے یہ نہیں صحیح ہے، ورنہ بعد میں سارا اختلاف ختم ہو گیا. چنانچہ ابراہیم بن سعد نے ایک بار کہا تھا لا تدعونا تنطعکم یا اہل العراق انما الارض مثل السماء، عراقیو تم لوگ نہ تشدد نہیں چھوڑو گے، تشدد تم لوگ نہیں چھوڑو گے، عرض بالکل سما کی طرح سے، دونوں کے فرق نہیں ہے. تو ابراہیم بن سعد نے اس طرح بات کہی تھی. ذرا سے میں نے مولانا صاحب یہ کس سلسلے میں تھوڑی تفصیل پہلی بار اس طرح کی یہاں پر، اس لیے کہ آئندہ سال پہلے سالوں میں ثانیہ عالیہ میں مختلف ابواب داخل تھے قراءۃ الشیخ اور فلاں ابواب، لیکن اب جو نیا نصاب ہے اس میں یہ سارے ابواب داخل نہیں، اس میں کیا سما اور کرا اور اجازہ اور منال وغیرہ کے، اس لیے میں نے تھوڑی سی یہاں پر کیا کر دی ہے تفصیل کر دی، اور نہ یہ باتیں میں پہلے یہاں پر ذکر نہیں کیا کرتا تھا اس باب کے اندر. تو یہ ہے پھر اسے کہتے ہیں کرا علی الشیخ. تو دوسری قسم جو ہے طرق تحمل میں سے وہ کون سی ہے؟ کرا علی الشیخ ہے. یہ مختلف اقوال لوگ کے علماء کرام کے یہاں پر امام مقاعد ذکر کر دیے ہیں، ورنہ بعد میں اختلاف ختم ہونے کے بعد کوئی ضرورت کی پھر رہ نہیں جاتی، کیونکہ وہاں ذکر کرنے پر تین سارے اقوال جہاں پر یہ باقاعدہ ہو بہت مختلف ہی مسئلہ ہے اور یہ مختلف آ رہا ہے، لیکن بعد میں سارے اختلاف یہ ختم ہو گیا. نہ میرے نہیں دیکھیں ذرا صاحب. تو یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہہ رہے ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں بیٹھے تھے ہم لوگ، اتنے میں ایک آدمی آیا اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور لا کر کے اونٹ کو مسجد میں بٹھا دیا. کہاں اونٹ بٹھایا ہونا سر؟ مسجد میں لا کر کے. لیکن دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ مسجد میں نہیں، کہاں بٹھایا تھا؟ اعلیٰ باب المسجد، اعلیٰ باب المسجد، مسجد کے دروازے پر بٹھایا تھا. لہٰذا اس کو تعبیر کس سے کر دیا؟ کسی روایت میں پھر مسجد سے تعبیر کر دیا گیا ہے. تو مسجد کے دروازے پر لا کر کے ان صاحب نے اونٹ بٹھا دیا. تو اس کے بعد ثم عقلہ، اس کے بعد اسے کیا کر دیا؟ اس کو کیا کر دیا؟ اسے کیا کر دیا؟ اسے عقال لگا دیا. کیسے عقال لگا دیا؟ گلے میں رسی باندھ دی زور سے. ثم عقلہ، اسے کیا کر دیا؟ کیسے عقال لگا دیا؟ کیا جی؟ پیر باندھ دیا. اس کو رسی کہاں باندھی لے جا کر کے؟ موٹا موٹا رہا ہو کوئی، کیا جی؟ گردن میں باندھ دیا. تو رسی کہاں باندھ دیا؟ دروازے میں مسجد کے. تو عقال ایسے لگا دیا. عقال کہاں ہوتا تھا؟ یہ پاؤں گھٹنا موڑ کر کے آگے والا یہاں ایسے رسی باندھ دیا. اب بیٹھ گیا اونٹ بیٹھنے والا، یہاں رسی باندھ اٹھ پائے گا؟ نہیں اٹھ پائے گا. تو عقال کہاں لگتا تھا؟ آگے کا جو پیر ہے غیر موڑ کے بیٹھے گا، اونٹ بیٹھے گا تو دیکھا ہوگا آپ نے جانا ہوگا. تو اس میں جو گھٹنے کا حصہ ہے وہاں پر کیا باندھ دیتے تھے؟ کہ عقال ہوتا تھا، رسی ہوتی تھی، وہ باندھ دیا کرتے تھے. اس کے بعد میں اب اونٹ جہاں بیٹھا وہیں پر بیٹھا ہی رہے گا، اب اٹھ نہیں سکتا ہے. لہٰذا اسے کیا کہتے تھے؟ عقال کہتے تھے. تو ثم عقل، اس بعد اس سے اونٹ کو اس نے عقال لگا دیا. ثم قال لهم ایکم محمد، کہا بتائیے اس میں محمد کون ہے ان لوگوں میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئون بین ظہرانیہم، لوگوں کے درمیان ٹیک لگا کر کے آپ بیٹھے ہوئے تھے. بین ظہرانیہم، بین اظہرہم، سب کا استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا بینہم ہی کے معنی میں آتا ہے. بین ظہرانیہم، بین اظہرہم، معنی اس کا کیا ہوتا ہے؟ بینہم. اور ظہر کا لفظ یہ گویا کہ ایک زائد لفظ ہوتا ہے جس سے اشارہ اس جانب ہوتا ہے کہ لوگ مل جل کر بیٹھے ہوئے تھے. یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کی پیٹھ ادھر ہے، ایک ادھر منہ کر کے بیٹھا، اس کی پیٹھ ادھر ہے. تو کس میں ہو گیا آدمی؟ بینا اظہرہم، لوگوں کی پشت کے درمیان. ایسا نہیں کہ سامنے بیٹھے ہیں اور سب لوگ ادھر منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ کوئی ادھر منہ کر کے بیٹھا اس کی پشت آپ کی طرف ہے، کوئی ادھر منہ کر کے بیٹھا اس کی پشت ہے. تو کیا ہو گیا؟ بینا اظہرہم، لوگوں کے درمیان. یہ اصل معنی اس کا بینا اظہرہم اور بینا ظہرانیہم، کہ ایک کی پشت در ہے اور ایک کی پشت در، اس سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان کا آدمی بیٹھا ہوا ہے. لیکن اس کے بعد اس کا خیال نہیں کیا جاتا ہے، اور کوئی بھی صرف مجلس میں بیٹھا ہو تو لوگ کیا کہتے تھے؟ بینا ظہرانیہم، بینا اظہرہم. ورنہ اصل جو معنی اس کا ہے وہ یہی ہے کہ ایک کی پشت در ہے اور ایک کی پشت در، اس سے لوگ مل جل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی احتیاط اس طرح کا نہیں ہے کہ سب لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہوں. تو ہم نے کہا کہ ہذا الرجل الابیض المتقی، یہ جو گورے سے آدمی ہیں ٹیک لگا بیٹھے ہوئے، یہی صاحب محمد جائیے ان کے پاس. چلیں آگے. قال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال له الرجل إني سائلك ومسدد عليك في المسألة فلا تجد علي بنفسك. فقال سلام ما زالت. تو کہا یا ابن عبد المطلب فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قد اجبتك, فرمائیے کیا فرما رہے ہیں. آدمی نے کہا انی سائلک, میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں. فمشدد علیک فی المسئلہ, اور سوال میں ذرا سا سختی ہوگی. سوال میں کیا ہوگی؟ ذرا سختی سے میں سوال کروں گا, لہذا دل میں ناراض نہ ہوئیے گا. فلا تجد علیہ فی نفسک, اور وجدہ علیہ معنی کیا ہوتا ہے؟ وجدہ علیہ معنی, وجدہ کے بہت سارے معنی. وجدہ معنی کیا جانتے ہیں؟ وجدہ معنی پانا. وجدہ معنی اور کیا ہوتا ہے؟ وجدہ علیہ معنی کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہونا. وجدہ موجودہ ناراض ہونا. اور وجدہ وجدن کی معنی آدمی کا کسی وجدمیان, وہ الگ ہوتا ہے. تو الگ الگ اعتبار سے وجدہ کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. یہاں کا فلا تجد علیہ, آپ مجھ پر ناراض نہ ہوئیے گا. فرعون نے سل اما بدل, جو چاہو پوچھ سکتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں. چلیے آگے. من السنة. قال اللهم نعم. قال أسجدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقدمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا زمام ثعلبك أبو بني سعد بن بكر. جی ہاں, رک جائے باپ. تو سوالات کیے کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے رب کا واسطہ دے کر کے, اور اس رب کا واسطہ دے کر کے جو آپ سے پہلے لوگوں کا رب تھا. کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری انسانیت کا رسول بنا کر کے بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ منع. جی ہاں صحیح ہے. تو آگے بعد میں آ رہا ہے کہ آپ کے رسول اور قاضی ہمارے پاس گئے تھے, انہوں نے یہ بات ہمیں بتائی. کیا صحیح بتایا انہوں نے ہم کو؟ آگے بعد میں آ رہا ہے. تو اس کے بعد ہے کافی دوبارہ وہی کہا کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں. کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ یا ہم تسلیہ مسلیہ دونوں طرح سے پانچ وقت صلات ادا کریں دن اور رات میں؟ کہا جی ہاں. کہا کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں. کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے اس مہینے کا یعنی رمضان کے مہینے کا صوم رکھیں سال میں ایک مہینے کا؟ آپ نے اس کی بھی تصدیق کی. اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا حوالہ واسطہ دے کر آپ کو اس سے سوال کرتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہم سے صدقات مالداروں سے وصول کریں اور فقیروں میں تقسیم کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو کہا آمنت بما جئت به, جو تعلیمات آپ اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے کر کے آئے ہیں ان سب پر میں ایمان لاتا ہوں, اور میری قوم کے جو لوگ میرے پیچھے ہیں ان کی طرف سے میں آپ کے پاس سے قاصد بن کر کے جاؤں گا, ان کی طرف میں آپ کے پاس سے قاصد بن کر کے جاؤں گا, اور آپ کا پیغام آپ کی تعلیم ان کو جا کر کے پہنچاؤں گا. اور میں بتا دوں اپنے بارے میں, میں زمام ابن طالبہ ہوں اور میں بنو سعد ابن بکر خاندان کا ہوں. زمام ابن طالبہ میرا نام ہے. تو اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے دوسرے لوگوں کی طرح سے استدلال کیا ہے کہ قراءۃ علی الشیخ کرنا صحیح اور درست ہے, اور طرق تحمل کے صحیح طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے قراءۃ علی الشیخ بھی. اب یہ حدیث ہے, اس حدیث سے اور اس سے پہلے آپ نے ایک اور حدیث پڑھی ہے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جس میں فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صدقہ علیہ تقلن جنہ. آگے لفظ بھی آ رہا ہے درواز میں. لوگوں نے کہا کہ دونوں واقعات کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں, لیکن ایسا نہیں, دونوں واقعات الگ الگ ہیں, دونوں میں بہت سارے فروغ پائے جاتے ہیں.